بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، ما يشرع من العمل في عشر ذي الحجة يلي أنبغينا يكوى شريا ناكو سيستيزوا كتك متين دو ينوفانيو دانيا مويزي وذي الحجة. Tumeona katika yale ambayo ametaja Sheikh Ibn Uthaymeen, jambo la mwanzo ni dhikrullahi ta'ala, kumtaja Allah, ambako pakaelezewa takbir, ambazo takbir hizi zinakuwa ni mutlaq, za moja kwa moja tu mtu ambazo anazozifanya katika masiku haya. Amma takbiru al-muqayyad, anasema fayakunu min salati fajri yawmi arafa ila salati al-asri akhiri yawmin min ayami tashriq. Amma takbiri ambazo zimefungwa zinakuwa tokea sala ya alfajiri ya siku ya Arafa mpaka sala ya alasiri ya mwisho wa masiku ya kuanika nyama ya mutashrik, mwezi 11, 12, 13. Yakunu takbiran muqayyadan dubura 5 salawati fi yaumi Arafa, zinakuwa ni takbiri zilizofungwa baada ya sala ya faradhi katika siku ya Arafa, wa 5 salawati fi yaumi al-eid, na katika zile sala 5 baada ya sala siku ya Eid, wa 5 salawati fi al-11, wa 5 salawati fi al-12, wa 5 salawati fi al-13, pia katika zile sala 5 katika siku ya mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13. Baada an yakula, baada ya kusema astaghfirullah 3 maratatu, atasema mtu Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram, thumma yukabbir fayakunu hadha takbiru katasbih, kisha dhal takbira itatwakab takbira hizi kama tasbih, wa yakunu mashru'an, na inaikwani jambu lili kwa sharia, sawaan salla linsan fi jamaa au salla munfaridan, hadha huwa alakrab, awe mtu amesali kwa jamaa au swali peke yake, hili ndio jambo ambalo liko karibu zaidi, na wala haifanyi kwa pamoja, bali kila mmoja atasema kivyake katika namna kunyonyoa sauti, kila mmoja atasoma kivyake baada ya kuzifanya hizo adhkari tulizozitaja mwanzo. Miongoni mwa mambo yenye kuwekwa sheria katika masiku haya ambayo tuko nayo ndugu zangu, siyamu hadhihi al-ayyam al-ashri, kufunga masiku haya 10 maada yaum al-eid, ukitoa siku ya Eid siku kuu. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها متوما لكوا أكيا فونغا كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب كما الفاسم ليهايو أصحاب السنن ما الإمام أحمد بيا كتوك حفصة بنت عمر بن الخطاب أن النبي كان لا يدع سيامها متوما لكوا هاتي كفونغا كواكي سيكوهيزي. هذا هو القول الراجح إنو قولي أمبايو ينينغوفو. كذلك يقول حديث الإمام النسائي أن السلام كان يصوم 9 من ذي الحجة متوما لكونا فونغا سيكو 9 كتك ذي الحجة. هذا يتفقه حديث جزء المسيحي ومتوما صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة الذي في مسلم أن النبي كان لا يصوم العشرة، أما حديث عائشة بيبو كتك سيء مسلم ومتوما لكونا فونغا يمسكو كومي، فإن العلماء مولما قال ومسما إذا تعرض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني ناف يقدم المثبت. فنبو توكيا وككينزانا وتوويل واديليف ومبوتين مذبوت مجاولة ثبتشان ومجنانا كانوشا بس إذا تموليز يولي أمون يكو ثبتشا، لأن معه زيادة علم وسبب بمجنائه هنا زيادة أو تنبوزي، وقد يكون نافي عائشة نافي علم لا نافي واقع. Na uwenda ikawa kupinga kwa Aisha ni kupinga kutojua yeye, sio kwamba jambo halipo. Wa bihadha yujma baina alhadithi, kwa ajili ipa nakusanya baina hadithi. Pia kuna khilafu baadhi ya ahlul ilm wanaona kwa masunna zaidi ni siku ya 9 ambayo ni siku ya Arafa, lakini hawajapinga wala kubidiisha yule ambaye atakayefunga kwa siku hizi. Thumma ala fardhi anna haditha Hafsa ghayru mahfuz, fa inna siyama min afdal al-a'mal, tuchukulie pia funga ya hadithi Aisha haikuhifadhiwa, lakini funga ni katika matendo mema. Kwa hiyo hapa naingia katika kauli yake, ma min ayami al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr, hakuna katika masiku ambayo matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko masiku haya 10. Kadhalika miongoni mwa mambo yenye kusuniwa katika masiku haya, ar-rahilu ila baitillahi al-haram liada'i al-umra wal-hajj, kwenda katika nyumba ya Allah tukufu kutekeleza ibada ya umra na hija. Wahadha afdalu ma ya'malu ma yu'malu fi hadhihi al-ayyam bi khususi, na yani katika mambo bora yenye kufanywa katika masiku haya kwa kuhusishwa kwake jambo hili. Bi maana anna al-a'mal al-khassa fi hadhihi al-ayyam afdaluha as-sayr ila baiti Allah li'ada' al-umra wal-hajj. Kwa maana katika masiku haya matukufu, amali ambayo ni bora zaidi ni mtu kwenda katika nyumba ya Allah kwa kutekeleza umra na hija. Fa inna al-hajja naw'un min al-jihad fi sabilillah, wa kuwa hija ni namna fulani ya kupigana jihad katika njia ya Allah. Sa'alat Aisha tu an-nabiyya hal 'ala an-nisa'i jihadun, Aisha limuliza mtume, je wanawake wana jambo la kupigana jihad? Qala, akasema, alayhinna jihadun la qitala fihi, kwa wao kuna jihad ambayo haina nini, haina vita ndani yake. Kwa hiyo ndugu zangu, wale ambao wenye uwezo ni vyema wakajitahidi kutekeleza kipindi hichi. Kuna maradhi ambayo yametokezea, yameenea katika ulimwengu, Allah mitahini ulimwengu kwa maradhi hayo. Lakini kwa wale ambao hado hawajatekeleza ibada hii, na mtu uwezo anao, enda Dubai anarudi, enda China anarudi, uwezo anao kulifanya hili, wallahi ni vyema kaeka azma mapema kutekeleza kutekeleza ibada hii. Na haya tunaona maradhi yanakuja, majanga yanakuja, mwaka wa pili wa tatu huu watu hawatekelezi ibada katika namna hii. Lakini pia kwa yule ambaye aliyekosa ibada hii katika mwaka huu, ana fursa ya kukaa katika jumba yake, kukaa msikitini, kukaa ofisini kwake, kukaa sehemu yoyote ya faragha au yuko na watu, akawa anajielekeza kwa Allah kwa kufanya jambo la kumtaja Allah, kwa kumkabiri Allah zaidi, kwa kumtukuza Allah zaidi, kwa kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi. Yani katika mambo ya msingi ambayo Muislamu inatakikana ajipambe nayo. Nasallallahu alayhi wasallam, ta'afia, wallahu a'lam.